السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تليلزيا ويكي إليوبيتا باذي يا جماعات المسلمين ذكوني بإسلام ذلي جيتوكيزا كتكوانجا ودعوة vikundi ambavyo viko nje ya manhaj ya salafi saleh, na tukatoa nasaha kwa vikundi vile na kuelezea baadhi ya makosa yao, na kwamba vikundi vyote pamoja na Waislamu wote kwa jumla wanatakiwa wawe katika manhaji hii ya salafu saleh, kufahamu Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa hao salafu saleh. Leo tunaelezea hadithi mbalimbali zinazohimiza watu wawe katika kikundi hiki, kikundi kilichookoka na ikhtilaf, kikundi ambacho ni mansura, kilichonusuriwa. Nasaha hizi zote ziwaendee wale ambao hawako katika manhaji hii ya salafu saleh, wanatakiwa warudi katika manhaji hii, na wale ambao hawaijui manhaji hii ya salafu saleh wanatakiwa wawe katika manhaji hii. Na hii ni kutokana na dalili za Qur'ani na hadithi ambazo tutazielezea hapa, kwamba watu wanatakiwa wawe katika kikundi kimoja, kikundi kimoja ambacho ndicho kilichookoka, kikundi kimoja ambacho ndicho kilichopewa nusra. يقول المؤلف حفظه الله: السلفية والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. كوانزا مؤلف حفظه الله الشيخ سليم الهلالي أنا أنزيا وإلزيا حديثي بالبالي زنازو إلزيا أو زنازو كتازا واتو كتنغان zinazokataza watu kutengana na watu kuwa pamoja katika kikundi hiki kimoja, kikundi ambacho ndicho kilichookoka na ikhtilaf, kikundi ambacho ndicho kitakachonusuriwa. Al-ahadithu an-nabawiyya fi an-nahy 'an iftiraq al-ummati al-islamiyya, hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zinazokataza umma wa Kiislamu kutengana. Hadithi ya kwanza: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ثم صلى الله عليه وسلم أنا سيما ما يهودي walifarikiana kwa vikundi 71 au vikundi 72, na manasara nao walifarikiana kwa vikundi 71 au 72, na umma huu nao utafarikiana kwa vikundi 73. Umma wa Kiislamu utafarikiana kwa vikundi 73, zaidi ya Mayahudi na zaidi ya Manasara. Mayahudi wao walifarikiana kwa vikundi aidha ni 71 au 72 kwa au hii shakku min arrawi. Na manaswara nao walifarikiana kwa vikundi 71 au 72, ama umati huu Mtume صلى الله عليه وسلم anasema utafarikiana kwa vikundi 73. وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حديثه إن زيادة نجينة اللي يبكي أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنا سمع وفي حديثه زيادة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة بعد أكو إلزيا كما ما يهودي وتفرقيانا كو بكوني سبين موجة أو سبين ميلي manaswara nao watafarikiana kwa vikundi 71 au 72, na umati huu utafarikiana kwa vikundi 73. Anas katika riwaya yake yeye Mtume aliongezea kwamba kulluha finnar, vikundi vyote hivyo vitakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja tu, wa hiya aljamaa, kikundi chenyewe ndio hiyo jamaa, kundi hili moja, hili ndilo litakaloopoka na moto. Kwa hiyo vikundi vyote hivi 73 72 vyote vitakuwa motoni, kulluha finnar, vyote vitakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja, wa hiya aljamaa, ni jamaa. Na ataelezea mbele nini maana ya jamaa, ni kina nani hao jamaa ambao watakuwa wamepona na moto, watakuwa wamepona na ikhtilaf. Ziada ya Anas, kulluha finnar illa wahida wa hiya aljamaa. Na hadithi ya Auf bin Malik radhiyallahu anhu pia ina ziada kama ziada hii ya Anas ibn Malik, kulluha finnari illa wahida wa hiya aljamaa. Na an abi umaymah albahili, an abi umama albahili radhiyallahu anhu fi qissatin tawila wa fi hadithihi ziada, pia katika hadithi yake naye kuna ziada, as-sawadu al-a'zam, hiyo jamaa ni as-sawadu al-a'zam, kundi kubwa, ay najia, kundi ambalo limeokoka na ikhtilaf, ndio hilo al-jamaa. Hii ni ziada iliyoko katika riwaya ya Abu Umama al-Bahili. Hadithu al-Mughira ibn Shu'bah radhiyallahu anhu bilafzi لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. هنا حديث نجينة يبيلي حديث يا مغيرة ابن شعبة إن ويلزيع انتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. Kuelezea hadithi zinazoelezea kikundi hiki mansura, kikundi hiki ambacho kimenusuriwa, anasema hawatakuwa watu katika umati wangu ni wenye kushinda, hata yaatiahum amrullah, mpaka lije jambo la Mwenyezi Mungu ambalo ni kiyama, wahum kadhalika, na wao wako katika hali hiyo hiyo ya ushindi. La yazalu nasu min ummati dhahirin hatta yaatiahum amrullah wa hum kadhalika, mpaka ije lije jambo la Mwenyezi Mungu ambalo ni kiyama, wa hum kadhalika, na wao wako katika hali hiyo hiyo ya ushindi, katika msimamo huo huo wa firqatun najia. Hii ni hadithi nyingine inayoelezea at-taifatul mansura wal firqatun najia. Katika hadithi hizi zinaelezea sifa za kikundi hiki ambacho kimeokoka. Anasema muallif hafidhahu Allah, wa min hadhihi al-ahadith jaa wasfu al-firqati al-baqiyah 'ala al-asl allati 'awwat 'ala al-sunnah binawajidiha bin-najiyah. Katika hadithi hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea sifa za hicho kikundi kilichobakia juu ya asli, asli ambayo kikundi ambacho kimeshikana na sunna kwa meno yake, kimekuja sifa za kwamba ni najia, kikundi hiki kimeokoka. Limadha? Liannaha najat min alkhilaf, kimeokoka na ikhtilaf, kimeokoka na ikhtilaf. Wasatanju biidhnillahi minan nar, na pia kikundi hiki kitaokoka na moto kwa idhni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bilafzi لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. حكيتاتي كوا كيكوندي كتك أمتي وام نيشيني كشيندا جوية حقي نيشيني كفتا نصر جوية حقي حتى تقوم الساعة مبكا كسمام قيامة. حديث ثوبان رضي الله عنه بلفظ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حديث يا ثوبان رضي الله عنه إلى لفظه حكتاتي كوا كيكوني كتك أمتي وام نيشيني كشيندا جوية حقي لا يضرهم من خذلهم hawadhuru ambao wanawakosesha nusra hata yati amrullah mpaka lije jambo la Mwenyezi Mungu wahum kadhalika na hali wao wako katika hali hiyo hiyo. Hizi ni hadithi zote ambazo zinaelezea maana moja. Nikimalizia hadithi ya Abi Huraira la tazalu taifatun min ummati qawama ala amrillah la yadhurruha man khalafaha. Hadithi ya Abi Huraira inaelezea mwisho la yadhurruha man khalafaha. Hawadhuru watakao wakhalifu kikundi kile, itakapopatikana watu wengine wanawakhalifu wanakikhalifu kikundi hiki, kikundi hiki hakipati madhara yoyote kwa kukhalifiwa na kikundi kile au na watu wale. La tazalu taifatun min ummati qawama ala amrillah, hakitaacha kuwa kikundi katika umati wangu ni chenye nguvu juu ya jambo la Mwenyezi Mungu. La yadhurruha man khalafaha, hawadhuru watakao wakhalifu. Hadithi zilizoelezea kikundi hiki Mansura na kikundi hiki Najia ni hadithi nyingi kama anavyosema muallif, wa ala aljumla fa ahadithu taifati almansura mutawatira, hadithi za kundi hili lenye kunusiriwa ni hadithi mutawatira. Kama nasa ala dhalika jamaatun min ahli alilmi, kama walivyoelezea hilo kundi la ahli alilmi wanaelezea kwamba hadithi hizi zote ni mutawatira, si hadith ahad bal ni hadith mutawatira, zimepokewa na kundi na kundi jingine ambalo yastahilu fil ada tawatuhum ala alkadhib. Katika ahli alilmi maulama ambao wamepokea hadithi hizi na kuzielezea kwamba hadithi hizi zote za Taifatul Mansura na Firqatul Najia ni hadith mutawatira, minhum Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi iqtida'i siratil mustaqim wa Suyuti fil azharil mutanathira wa Sheikhuna al-Albani rahimahullah fi salatil aidain. Hawa ni baadhi ya ahlul ilmi ambao wanasema kwamba hadithi hizi za Taifatul Mansura ni hadithi mutawatira. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake Iqtida'u Siratil Mustaqim, na al-Imam As-Suyuti katika al-Azharul Mutanathira, na al-Sheikh al-Albani rahimahullah fi Salatil Aidain wa ghayruhum kathir, na wengi wao wa ambao wanasema hadithi hizi za Taifatul Mansura ni ahadith mutawatira, hadithi ambazo hazina shaka yoyote kwa usahihi wake. Kwa hiyo kutokana na hadithi hizi ambazo zinaelezea sifa za kundi hili Mansura, kwamba kundi hili ni dhahiratun ala alhaqi, ni lenye kudhihiri, lenye kupata nusra juu ya haki, thabitatun alayhi, lenye kuthibiti juu ya haki, wali anna Allah, na kwamba Mwenyezi Mungu yaklauha biriayati, analihifadhi kundi hili kwa hifadhi yake, wayadhauha ala ainaihi hatta yati ya amruhu wa hum ala dhalika, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analiangalia kundi hili mpaka lije jambo lake ambalo ni kiyama, na kundi hili liko hivyo hivyo dhahirina ala alhaqi, ni lenye kushinda juu ya haki. Je, sifa hizi zilizoelezewa katika baadhi ya hadithi hizi nilizozisoma, je, kuna taarudh, kuna kupingana au kuna ikhtilafu kati baina ya sifa hizi? Hapa anasema muallif, awsafu alfirqati an-najiya wa ta'ifati al-mansura hal bainaha ta'arudun wa taghayurun, je, sifa hizi za kikundi hiki kilichookoka na kikundi hiki kilichonusuriwa, je, kuna kupingana baina yao au kuna hitilafu yoyote baina ya sifa hizi? Anasema muallif hafidhahullah, waradatil akhbaru sahiha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam بتعيين أوصاف الفرقة النادية والطائفة المنصورة منهجا وحالا. زمكود حديث صحيح كتكان أمتم صلى الله عليه وسلم kuwekawazi sifa za kikundi hiki kilichookoka na kikundi hiki chenye kunusuriwa kimanhaj na kihali. Zimekuja hadithi kuelezea manhaj ya kikundi hiki mansura, manhaj ya kikundi hiki naji ya kilichookoka, na kuelezea hali za kikundi hiki. Amma almanhaj faqad waradat thalathatu alfadhin bitahdidi malamihihi, kuelezea manhaj ya kikundi hiki anasema muallif zimekuja alfadhi tatu kuainisha sifa zake, kuainisha sifa za manhaj ya kikundi hiki mansura. Nini manhaj ya kikundi hiki mansura ambacho Waislamu wote wanatakiwa wawe chini ya kikundi hiki? Nini manhaj yake? Amma almanhaj faqad waradat thalathatu alfadh, kumekuja alfadhi tatu, matamshi matatu yanayoelezea manhaj ya kikundi hiki, kuelezea sifa za manhaji yake. Kwanza Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, kama fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kuelezea manhaj kikundi hiki manhaji yake, ma ana alaihi wa ashabi, ni kikundi ambacho kiko katika manhaji ambayo mimi niko katika manhaji hiyo pamoja na masahaba wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza manhaji ya kikundi hiki ni hali gani, ni manhaji gani? Ma ana alaihi wa ashabi, ndio hao jamaa, ndio hiyo firqatu nadia, ndio ataifa almansura. Ma ana alaihi wa ashabi ni kikundi ambacho kiko katika manhaji ambayo mimi niko juu yake na masahaba wangu wako katika manhaji hiyo. Hii ni lafzi la kwanza. Pili, aljamaa, imekuja lafzi la aljamaa katika hadithi hii tuliyoianza ya kwanza, kwamba kulluha fi nnar illa wahida wa hiya aljamaa. Hii ni moja katika sifa zinazoelezea manhaji ya kikundi hiki mansura, manhaji ya kikundi hiki annajia, aljamaa, kama fi hadithi Anas wa Sa'id radhiyallahu anhuma. Lafzi la tatu lililokuja kuelezea manhaj na sifa ya kikundi hiki mansura na kikundi hiki najia, astawadul a'zam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Umama radhiyallahu anhu, astawadul a'zam, kundi kubwa. Hii ndi kuelezea hali na manhaj ya at-taifati al-mansura wal-firqati al-najia. وهذه الألفاظ النبوية الصحيحة تتفق ولا تفترق وتجتمع ولا تمتنع. هذه ما تمشي هاي متوم صلى الله عليه وسلم صحيح يوتي هاي متات لقوانزا ما أنا عليه وأصحابي لفيل الجماعة لفظ لتات السواد الأعظم ما تمشي هاي يوتي متات يمتوم صلى الله عليه وسلم ينوافقيانا كمعنى ينوافقيانا ولا هيا فرقيانا yanakuwa pamoja wala hayawachani. Matamko haya matatu yana maana mamoja: ma ana alaihi wa ashabi, na aljamaa, na asawadul a'zam. Matamko haya yote hayawachani, yako sambamba, kama bayana dhalika al-Ajurri rahimahullah fi kitabihi al-Mustatab al-Sharia. Al-Imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala anasema, thumma innahu صلوات الله وسلامه عليه سئل من الناجيه متوم صلى الله عليه وسلم aliulizwa ni wapi ni kikundi gani hicho anajia kilichookoka. فقال عليه الصلاه والسلام في حديث ما انا عليه اليوم واصحابي, ni kikundi ambacho kiko katika manhaj niliyokuwa nayo mimi hii leo na sahaba wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa mani nnajia, ni kikundi gani kilichookoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu hivi: ma ana alaihi alyawma wa ashabi, ni kikundi ambacho kiko katika manhaji ambayo mimi niko juu yake hii leo na masahaba wangu. Wa fi hadith, katika hadithi nyingine, astawadul a'zam, kundi hili kubwa. Wa fi hadith, katika hadithi nyingine, wahidatun fil janna wa hiya aljamaa, kikundi kimoja tu ndicho kitakachokuwa peponi, wa hiya aljamaa. Kwa hiyo matamshi haya yote matatu, tattafiqu wala taftariqu, yanawafikiana wala hayafarikiana. Pia anasema kuntu ana alqailu alajurri wa maaniha wahidatun insha Allahu ta'ala. Anasema alimamu alajurri maana yao matamshi haya matatu yote maana yao ni moja insha Allahu ta'ala. Qala Abu Usama al-Hilali sadaqa wa barra, anamsadikisha alimamu alajurri, anasema amesema kweli na amefanya wema. Fal amru kama qala, jambo lenyewe ni kama alivyosema alimamu alajurri rahimahullah. لأن هذه الطائفة المنصورة هي الجماعة وسبب كيكوندي هيكي كيلشو نصريوا ديشو جماعة لأن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك وسبب جماعة نكيكوندي كيلشو وافق حق ولو كنت وحدك جفوكوا وكوبكياك حتى كما وكوبكياك لكن مادام أنفوات حقي مدى وقام أنفوات حقي بس ويوين جماعة ولو كنت وحدك يفقوا وكفكياك كما عرفها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما لفعلزيه هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله قال قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي. أنا سمع عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى أسمى ألفيك جويت معاذ بن جبل كتك زمزم تومي صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي ما فنزياك يكا انجي كتك مويوانه فلزمته حتى واريته في التراب بالشام نكا لازم ينناي نكا ملازم مبكا نكا مزيكه كشام وكتي بادو ننمبيدا نهيبي نديبيو تنبيتكي وطوي وإسلام تبيداني kiasi mapenzi ya kila mtu yaingie katika moyo wake, mtu anampenda mwenzake kwa imani, mtu anampenda mwenzake kwa iltizamu sunna. Kwa hiyo anasema yakaingia mapenzi yake katika moyo wangu nikamlazimu mpaka nikamzika huko shamba. Thumma lazimtu afqaha an-nasi ba'dahu Abdullah ibn Mas'ud, kisha nikamlazimu mtu afqahu an-nasi baada yake ambaye ni Abdullah ibn Mas'ud. فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها, ikatajwa siku moja mbele zake kucheleweshwa swala katika wakati wake, swala ikicheleweshwa na wakati wake. Alipoulizwa kwamba kutakuja wafalme ambao wanachelewesha swala an wakatiha, au wanawaamrisha watu wacheleweshe swala kuzitoa na nyakati zake, Ibn Mas'ud akasema sallu fi buyutikum waj'alu salatakum ma'hum subha, salini katika nyumba zenu alafu mzifanye hizo sala zenu pamoja nao ni nafila, ni sunna. Ikiwa wao watachelewesha swala alafu wakiwaamrisheni mswali nao, basi nyinyi salini katika nyumba zenu kwa kuzingatia ule wakati wa sala, halafu mswali nao wale katika sala zao nafila, itakuwa sala zenu nyinyi ni za sunna. قال عمرو بن ميمون فقيل لعبد الله بن مسعود وكيف لنا بالجماعه تتقوى بيبنا جماعه, فقال لي اكنيامبيا يا عمرو بن ميمون ان جمهور الجماعه هي التي تفارق الجماعه, ان جمهور الجماعه هي التي تفارق الجماعه, انما الجماعه ما وافق طاعه الله وان كنت وحدك. Asema kundi la jamaa ni lile ambalo linafarikiana na kundi jingine. Innama aljamaa, hakika jamaa, kundi la haki, ma wafaqa ta'ata Allah, ni lile linalowafiki taa ya Mwenyezi Mungu, wa in kunta wahda, hata ukiwa peke yako wewe unaitwa jamaa muda wa kwamba unawafiki taa ya Mwenyezi Mungu, wa in kunta wahda. Hii ndiyo dalili anayosema Abu Usama kwamba aljamaa ma wafaqa alhaqa walau kunta wahda, jamaa ni lile lililowafiki haki hata kama ukiwa wewe ni uko peke yako. Waqad naqalahu al-allama Abu Shama fi kitabihi al-mustatab al-ba'ith 'ala inkari al-bid'ah wal-hawadith muhtajjan bihi 'ala qawlihi wa haythu ja'a al-amru bi luzumi al-jamaa fal-muradu bihi luzumu al-haqqi wat-tiba'u. Popote itakapokuja amri ya kulazim jamaa, kwamba watu walazimiane na jamaa, nini maana ya kulazimiana na jamaa? Asema falmuradu bihi luzumul haqqi wa atba'i, muradi wake makusudio yake ni kuilazim haqqi na wafuasi wake, kuwalazim wale wanaofuata haqqi, wa in kana almutamassiku bihi qalila, wajapokuwa wale wenye kushikana na haki ni wachache, walmukhalifu kathira, na wenye wenye kuikhalifu haki ni wengi, wewe unaambiwa ufuate wale wachache ambao wanashikana na haki. Wa in kana almutamassiku bihi qalila walmukhalifu kathira, hata kama wale wenye kushikana na haki ni wachache na wenye kuikhalifu haki ni wengi, wewe unaambiwa ufuate wale wanaoshikana na haki hata kama ni wachache. لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وسبب حق لإلي أمبالو إلي كوانالو للي كل لقوانز أمبالو لمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحبواك رضي الله عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم ولا هوا تزام ولا هوا زنغتيوي وينجي وواتوا باطل بعد ياو ولي وينجي واو هوا زنغتيوي. Unaangaliwa ule ule uchache ambao unafuata haki, hata kama ni wachache wao wanakuwa ni jamaa, madam muda wa kwamba wanafuata haki wao ni jamaa, hauangaliwi ule wingi wa watu wa batil. واستحسن هذا الكلام العلامة ابن القيم ابن قيم الجوزية في كتابه الفذ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وما أحسن ما قال أبو محمد بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع. أنا سمع لمن نمزوري منه علي يسمع هو أبو محمد ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة. أنا سمع كتب كتاب شاكي الحوادث والبدع. قلت لقد تبين لذي عينين أن الجماعة هي ما وافق الحق ولو كان وحده. Asema imebainika kwa mwenye macho mawili, imebainika kwamba jamaa, maana ya jamaa ni lile kundi ambalo linawafiki haki, ni wale wale wanaowafiki haki walau kana wahda, japokuwa ni mtu mmoja peke yake, japokuwa ni mtu mmoja peke yake muda wa kwamba anafuata na kuwafiki haki. Wa hadhihi taifatul mansura, anaendelea kusema wa hadhihi taifatul mansura وصفت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ظاهرة على الحق. هي لكون لن يكون سوريوا لمصفيوا كتك حديث زمتم صلى الله عليه وسلم وأما كل هيلي لن يكون شيلا جوي حق. وكذلك لفظ الطائفة يقع على الواحد فما فوق في لغة العرب. لفظ هيلي لطائفة أنا سيما لفظ هيلي لطائفة linakuwa linamaanisha mtu mmoja na zaidi, linamaanisha mtu mmoja na zaidi, hata kama ni mtu mmoja, madam anafuata haki, madam anaiwafiki haki, madam anailazim haki, huyu ndio jamaa. Anasema wakadhalika lafdhu taifa yaqa ala alwahidi fama fawqa fi lughati alarab. Qalu, anasema adibu alfuqaha وفقيه الأدباء ابن قتيبة الدينوري في كتابه النافع الطيب تأويل مختلف الحديث أنا سيما قالوا وأقل ما تكون الطائفة ثلاثة. Kuna watu wanasema, baadhi ya ulama, kwamba uchache wa inavyokuwa taifa kundi ni watu watatu, uchache wa kundi ni watu watatu. Waghalitu fi hadha alqawl, anasema al-Imam ad-Dinawari wamekosea katika kauli hii. لأن الطائفة تكون واحدا وثلاثا وأكثر. وسبب طائفة لأنه طائفة لنقوى لنمانشا متموجة نواتات نزيد يهاف. لأن الطائفة بمعنى القطعة والواحد. وسبب طائفة إنمان يسهم موجة نينمان يمتموجة. وقد يكون قطعة من القوم, هو إكاوى نباذ يوات طائفة, هو إكاوى نباذ يوات يعني متموجة فيها. وقال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين, كتك عذاب يزاني يوالي زنات وليوزيني مؤمن أمك من عزموه سبحانه وتعالى. أنا سمع نوي شهودية عذاب ياو كون لواوم يريد الواحد والاثنين, هفا من عزموه أنا قصدية متم موجة نواويل نزيد. كوي نينو طائفة هل ما نشي نزيد يا واتواتات أو نواتواتات نزيد, isipokuwa linaanzia mtu mmoja na wawili na watatu na zaidi kama wanavyosema ulama. Kultu wa hadha mattafaqa alayhi a'immatul lughati wad-din kama bayyantuhu fi kitabi al-adilla wash-shawahid ala wujubi al-akhdh bi khabari al-wahid fi al-ahkami al-aqaidiyya. Sema Hivi ndivyo walivyowafikiana maimamu wa lugha na dini, kuonyesha kwamba taifa au jamaa haina maana ya kundi linaloanzia watu watatu na zaidi, bali linamaanisha kuanzia mtu mmoja na wawili na watatu na kuendelea. Fala jarama an takuna hadhi taifatu almansura hiya aljamaa wa hiya astawadu alazam liannaha aljamaa. Sema hapana vibaya kuwa kikundi hiki chenye kunusuriwa ndicho jamaa na ndicho kundi kubwa, liannaha aljamaa, kwa sababu hiyo sawadu alazam ndio jamaa. Qala ibn Hibban fi sahihihi al-amru bil jamaa bi lafdh al-umum wal muradu minhu al-khass. Hii kuamrishwa jamaa, watu walazimiane na kundi, imekuja jamaa bi lafdh al-umum, kwa lafdhi la kuenea, na makusudio yake ni khas, ni watu maalum. Li'anna al-jamaa, kwa sababu neno jamaa hiya ijma'u ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni itifaki ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndio maana ya jamaa. Li'anna al-jamaa hiya ijma'u ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni itifaki ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faman lazima ma kanu alayhi wa shadda amman ba'dahum lam yakun bishaqin lil-jamaa. Asema mtu mwenye kuwalazimiana na manhaji waliokuwa nayo hawa ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na akajitenga na manhaji ya waliokuja baada yao, lam yakun bishaqin liljamaa, huyu hawi ni mwenye kuasi jamaa. Kama mtu anafuata manhaji ya salafu saleh halafu anapinga manhaji ya waliokuja baada ya salafu saleh, huyu lam yakun bishaqin liljamaa, hawi ni mwenye kuasi kundi lile la salafu saleh, wala mufariqa laha, wala mwenye kulifariq. Wa man shadda anhum wa tabi'a man ba'dahum kana shaqan liljamaa. Ama mtu ambaye anawapinga hawa, anawatenga salafu saleh na wakafuata waliokuja baada ya salafu saleh, huyo anakuwa ni mwenye kuasi jamaa, anakuwa ni mwenye kupinga na kuasi lile kundi. Sijui mmenielewa. Faman lazima ma kanu alayhi wa shadda amman ba'dahum lam yakun bishaqin liljamaa. Anasema mwenye kulazim manhaji ya waliokuwa nao salafu saleh, akawalazim hao salafu saleh, na akajitenga na waliokuja baada ya salafu saleh, lam yakun bishaqin liljamaa, mtu huyu hawi ni mwenye kuliathi lile jamaa, lile kundi la salafu saleh. Wala mufariqa laha, wala mwenye kulifariq. Wa man shadda anhu, na mwenye kuwatenga hao salafu saleh, kundi hili la salafu saleh. Wa tabi'a man ba'dahum, na akawafuata waliokuja baada yao, kana shaqan liljamaa, huyu atakuwa ni mwenye kuliathi kundi lile la salafu saleh. Waljamaatu ba'da as-sahaba hum aqwamun ijtama'a fihim ad-din wal-aqlu wal-ilmu walazimu tarka al-hawa fi ma hum wa in qallat a'daduhum. Anasema jamaa ba'da as-sahaba ni watu ambao imekusanyika kwao dini na aqli na ilmu, na wakalazim kuacha mapenzi yao, mapenzi hawa ya nafsi zao. Wa in qallat a'daduhum, hata kama idadi yao ilikuwa ni chache, la aubasha an-nas wa ri'ahum wa in kathuru, si watu wale wa chini, watu wale ambao hawana maana, si watu wale, ni watu ambao wana ilmu zao, ni watu ambao wana akili zao, ni watu ambao wameshikamana na dini na wakawacha hawa. Hao ndio jamaa waliokuja baada sahaba ambao ni salafu saleh pia. Hao ni watu ambao wana dini, wana dini, wana akli, wana ilmu, sio watu wa chini chini, watu wa ovyo ovyo, wachunga wanyama. Salafu saleh hawakuwa watu wa ovyo ovyo, hawakuwa watu wa chini chini, watu wachunga wanyama ambao hawana maana. La, ni watu ambao walikuwa na dini, watu multazimun, watu ambao walikuwa na akli, watu ambao wamejaa ilmu. Qala Ishaq ibn Rahoya, law sa'alta al-juhal Rahoya, kama wanavyotamka ulamaa al-hadith ama ulamaa al-nahwi, wao wanatamka Rahawai kama wanavyomtamka Sibawaihi alimun fi an-nahwi, na huyu naye wanamtamka Rahawai. Kwa hiyo ulamaa al-nahwi wanatamka Rahawai, ama ulamaa al-hadith wanatamka Rahoya. Ishaq ibn Rahoya anasema law sa'alta al-juhal an as-sawadi al-a'zam laqalu jama'atu an-nas, Anasema lau ungewauliza watu wajinga, watu ambao si wasomi kuhusu hili kundi kubwa, wangesema ni jamaatun nas, kundi la watu tu. La ya'lamuna anna al-jama'ata 'alimun mutamassikun bi athari an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa tariqi. Hawajui kwamba jamaa ni alim, ni mtu mwanachuoni, ni mwanachuoni mwenye kushikamana na athari za Mtume sallallahu alayhi wasallam na njia yake. Asema lau ukiwauliza watu ambao si wasomi, jamaatun nas, nini maana ya jamaa, astawadul a'zam, ni kina nani astawadul a'zam, wangesema ni ni jamaatun nas, ni kundi la watu tu. Hawajui kwamba aljamaa ni maulama wenye kushikamana na kulazimiana na athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia yake. Faman kana mahu wa tabi'ahu fa huwa aljamaa, yule ambaye atakuwa nao na akawafuata hao salafu sale wenye kushikamana na athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia yake, huyo ndiyo jamaa. Kwa hiyo si jamaa haimaanishi kwamba ni kundi la watu tu wa ovyo ovyo kama sisi, la, ni jamaa mutamassikuna bi athari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni maulama wenye dini, wenye akli na ulum. Qala al-Imam Ash-Shatibi fi kitabihi al-Qayyim al-I'tisam muakkidan hadha al-fahm as-sunni as-sahih, kuisisitiza ufahamu huu wa kisunna ulio sahihi. Anasema fandhur hikayatahu, angalia hikaya yake, ibara yake, tatabayanu ghalatu man dhanna anna al-jama'ata hiya jama'atun nas, itabainika makosa ya mwenye kudhania kwamba jamaa ni jama'atun nas, ni kundi la watu tu. Wa illam yakun fihim alim, hata kama hakuna mwana wa chuoni, ni jama'atun nas, kundi la watu tu, ni makosa. Wa huwa fahmu al-awam la fahmu al-ulama, asema hii ni ufahamu wa watu wajinga, si ufahamu wa maulama. Ufahamu wa maulama kwamba aljamaa ni jamaa mutamassikuna bi athari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tariqi, tena ni maulama wenye din na akli, wenye kulazimiana na athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia yake, si jamaatun nas tu, kundi la watu tu ambao hawana maana. Anasema al-Imam Shatibi falyuthabbit al-muwaffaq fi hadhihi al-mazilla qadamahu li alla yadhilla an sawa'i as-sabil wala tawfiqa illa billah, asema na athibitishe mguu wake, athibitishe miguu yake mwenye kuwafikishwa, athibitishe mguu wake na achane na makosa haya, ili asije akapotea na njia iliyo sawa. Kama mtu haelewi maana al-jamaa as-sawadul a'zam, asifikirie ni watu wa kawaida tu, watu wa ovyo ovyo, la, ni watu mutamassikun, ni maulama wenye kushikamana na athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake. Qala al-Lalakai fi sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa fi wasf at-ta'ifah al-mansura wal firqah an-najiyah, anasema al-Imam al-Lalakai katika kitabu chake sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa, katika kuelezea sifa za kundi hili lenye kunusuriwa na kikundi hiki an-najiyah, anasema waqtadha bihimul jahidun, wameingia hasira watu wenye kukanusha, fa innahum as-sawadul a'zam wal jumhurul adham, kwani wao aljamaa ni kundi kubwa, fihimul ilmu wal hikam wal aqlu wal hilmu wal khilafa was siyada wal mulku was siyasa wa hum ashabul jum'iyyati wal mashahid والجماعات والمساجد والمناسك والأعياد والحج والجهاد وباذل المعروف للصادر والوارد وحماة الثغور والقناطر الذين جاهدوا في الله حق جهاده. الإمام اللالكائي أنا إلزيا هاو السواد الأعظم والجمهور الأضخم أنا سمى فيهم العلم والحكم وهو نواتوا أنباو وانا علمنا حكمة وانا عقلي وانا أبولي na wana khilafa na wana ukubwa na wana ufalme na wana siasa, na wao ni ashabul jumuati wal mashahid, wanaohudhuria jumuat na mashahid na jamaat na masajid, wanaohudhuria miskitini wal manasiki wal aayad, wanaohudhuria katika aayad na ibada zote, na watu wa haji wanaohudhuria haji na jihad, na wakatoa mambo mema, wakafanya mambo mema, na wakalinda mipaka ya Kiislamu, alladhina jahadu fillahi haqqa jihadi, ambao wamepigana jihadi katika dini ya Mwenyezi Mungu ukweli wa jihadi yake. hao ndio as-sawadul a'zam, as-salafus salih, al-jumhurul adham, al-jamaa. Kwa hiyo ikisemwa al-jamaa, watu walazimiane na al-jamaa, watu wasifikirie kwamba ni jamaatu nnasi tu wasio na maana, wasio na ilmu, wasio na dini. Hawa hizi ndio sifa zao, hao al-jamaa, hao as-sawadul a'zam, al-jumhurul adham, hizi ndio sifa zao alizozielezea al-Imam al-Lalakai katika kitabu chake Sharhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaa. Qala Sheikh al-Islam fi majmu' al-fatawa, anasema Sheikh al-Islam katika kuelezea sifa za al-firqati al-najia, anasema wa li hadha wusifa al-firqatu an-najiya bi annaha ahlu sunnati wal jamaa wa humul jumhurul akbaru was sawadu al-a'zam. Kwa hivyo kimesifiwa kikundi hiki chenye kuokoka kwamba ni ahlu sunna wal jamaa, wa humul jumhurul akbar, na wao ndio kikundi kikubwa, was sawadu al-a'zam. Qultu, anasema muallif, qultu tadabbar ayuha al-akhu hadhihi al-kalimat al-ghaliyat wa ihfazha, asema zingatia ewe ndugu yangu matamshi haya makubwa na uyahifadhi. Fa innaha tuzilu anka iskalat, kwani matamko hayo yanakuondoshea matatizo, matamko hayo yanakuelezea, yanakuondoshea matatizo. Au jabaha hamlu ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam almutaqaddima fi tafarruq ala wahmi al-amma, asema matamshi haya yanakuondoshea matatizo, matatizo ambayo aujabaha hamlu ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam almutaqaddima, yamesababishwa kuchukua hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam hizi zilizotangulia, fitafaruki, kwamba zinaleta mtengano, ala wahmi al-amma, juu ya dhana za amma, watu amma, watu ambao si wasomi, wao wanasema kwamba hadithi hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam zinaleta mtengano, watawahumi insafi al-fuqaha watudhidu shubahatin atharaha du'atun firaqid dalala adhala alladhina raddu hadhihi alahaditha bidawa annaha tukhalifu alwaqi, anasema hadithi hizi baadhi ya watu wanazifahamu vibaya. Kwanza wanafahamu kwamba eti zinaleta mtengano baina ya Waislamu, kama wanavyosema baadhi ya watu baadhi ya watu ambao nawahifadhi, siwezi kuwataja hapa, nawahifadhi kama ilivyo ada ya as-salafiyin, hawataji majina ya watu ambao wapotofu, lakini baadhi ya watu wanasema eti ihya us-sunna tahdimu al-umma, kuhuisha sunna kunavunja umma, eti kuhuisha sunna kunaleta mfarakano baina ya umma. Kweli ni maneno haya ya kusema? Muislamu anasema maneno haya, ihya us-sunna tahdimu al-umma, kuhuisha sunna halafu kunaleta mtengano na kuleta umma? La, haya si maneno ya kusema Waislamu, haya si maneno ya kusema Waislamu ambao ni multazimun, kama wanavyojiita eti ahlu sunna wal jamaa. Watu wanajiita ahlu sunna wal jamaa halafu wanatoa maneno haya kwamba ihya us-sunna, kuhuisha sunna kunaleta mtengano baina ya watu, kunafarikisha umma. Waislamu, watu wanapohuisha sunna, watu wanapohuisha sunna, mtengano utatoka wapi? Kuhuisha sunna ndiko kunakoleta ijtimaa, ndipo kunacholeta tauhidul umma, kama ilivyo dhahir. Kuhuisha sunna ndiko kunakoleta tauhidul umma, umma kuwa mmoja, watu kama wanashikamana na sunna, ndio itakapokuja nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kushikamana na sunna, kuhuisha sunna kunaleta nusra, sio kwamba kunaleta mtengano kama wanavyosema baadhi ya watu. Kwa hiyo anasema muallif hafidhahullah kwamba baadhi ya watu wanasema kwamba hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ambazo tumeanza mada yetu, muhadhara wetu, kwa fahamu zao wanadai kwamba hadithi hizi zinamaanisha kwamba vikundi vingine vinahukumiwa kwamba vitaingia motoni. Hadithi ya kwanza tuliyoitoa mwisho wake riwaya Anas, kulluha fi nnari illa wahida wa hiya aljamaa, vikundi vyote vilivyopita vilivyokhtalifiana 72 vyote vitakuwa motoni isipokuwa kikundi kimoja, wa hiya aljamaa. Sasa hawa kwa fahamu yao mbaya, fahamu yao ghalati ya kimakosa, wanavyofahamu hadithi hizi, wanasema kwamba hadithi hizi zinaleta mtengano baina ya umma, kwamba zinamaanisha kwamba vikundi vingine vyote vya Waislamu vitakuwa motoni isipokuwa kikundi kimoja. Kwa hiyo wanasema kwamba dawa hizi au hadithi hizi tukhalifu alwaqi, zinakhalifu hali iliyonayo walionayo Waislamu hivi leo. Haithu tahkumu ala jamaahiri al-ummati al-islamiyya bidukhuli an-nar, kwani zinahukumu kundi la umma wa Kiislamu kwamba litaingia motoni. Dhannan minhum anna jamaahira al-ummati al-islamiyya yadinuna bi bidaihim wa dhalalatihi wa dhalalatihim wa ma fatwanu anna jamaahira al-ummati al-islamiyya tajdubuhum al-fitratu as-salima ila al-aqidati as-salima insha Allah. Hao wanadhania kwamba kundi la umma wa Kiislamu hili ambalo linafanya ibada pamoja na dini zao na upotevu wao, hao wote waingie peponi, hao pamoja na kufanya bid'a zao pamoja na kufanya upotevu wao, hao wote waingie peponi. Ndivyo wanavyotaka kundi hili linalosema kwamba hadithi hizi zinafarikisha umma, eti wanadai hao wanaofanya bid'a, wanaofanya upotevu, wanaofanya uzushi, wote hao waingie peponi, ambapo ni kinyume cha ufahamu wa hadithi hizi tulizozisoma na kinyume cha ufahamu wa salafu saleh. Vipi ahlul bid'a wote wataingia peponi, ahlul dalala wote waingie peponi, kinyume cha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema Sheikh, wala shaka anna hadhihi taifata almansura hiya ma kana alayhi an-nabiyyu wa ashabu, hapana shaka kwamba kikundi hiki kilichonusuriwa ndicho ambacho kilikuwa juu ya manhaji waliokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba wake. Li'annaha 'ala al-haqqi, wa kwamba kikundi hiki kiko juu ya haki. Na ni ipi haki? Wal haqqu huwa ma kana alayhi an-nabiyyu wa sallallahu alayhi wasallam wa ashabu, haki ni ile ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba wake. Faman baqiya ala ma kanat alaihi aljamaatu qabla at-tafarruq wa kana wahdahu fa innahu hinaidhin huwa aljamaa. Kwa hiyo aliyebakia juu ya ile manhaj au hali waliokuwa nayo hiyo jamaa, hilo kundi, kabla ya kufarikiana, wa kana wahdahu, na akawa peke yake, fa innahu hinaidhin huwa aljamaa, yeye wakati huo atakuwa ndio jamaa hata kama ni yuko peke yake. وبهذا تتضح معالم منهج الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره. وهي inabainika na kudhihirika sifa za manhaj ya kikundi hiki kilichookoka na kikundi hiki chenye kunusuriwa, kwamba ni ipi? Alkitabu wa sunna bifahmi salafil umma, kufuata Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa watu wema waliopita, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu wa man ittaba'ahum bi ihsani ila yaumiddin, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waliokuwa pamoja nao, pamoja naye, na waliofuatia hao kwa wema mpaka siku ya kiyama. Amma halul firqati an-najiya, hii ni kuelezea manhaj ya kikundi hiki an-najiya na kikundi hiki mansura. Amma halul firqati an-najiya والطائفة المنصورة فقد وردت أربعة أوصاف تنعته. أما kuelezea hali ya kikundi hiki kilichookoka na kikundi hiki kilichonusuriwa, zimekuja sifa nne kuelezea sifa za kikundi hiki. Sifa ya kwanza, la tazalu taifa, wahadha yani alistimrar, hakitaacha kuwa kikundi. Hii inamaanisha kuendelea, alistimrar, la tazalu inamaanisha kuendelea, hakitaacha kuwa kikundi hiki ila yaumil qiyama, kitaendelea. Hii ni sifa ya kwanza, hali ya kwanza watakayokuwa nayo kikundi hiki. Hali ya pili, dhahiratun ala alhaqi, wa hadha yani lintisar, hii inamaanisha nini? Intisar, kupata nusra. Dhahiratun ala alhaqi, kwamba kikundi hiki kitakuwa ni chenye kushinda juu ya haki, chenye kupata nusra. Hali ya pili, la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Hii ni hali ya pili ya kikundi hiki an-najia, kikundi hiki chenye kuokoka, na al-firqa al-mansura, at-taifa al-mansura. La yadhurruhum man khadhalahum, hawawadhuru watakao wakosesha nusra, hawawadhuru. Wala man khalafahum, wala wenye kuwakhalif, mtu atakaye wakhalif kikundi hiki mansura, taifatul mansura, hawadhuruki, hakuna madhara yoyote itakaowafikia. Wa hadha yani ighadhata ahli albidai wal kufar, hii inamaanisha kuwatia uchungu na kuwaudhi wale ahlul bidai wal kufar, ahlul bidai wal kufar ambao wanawapinga hii at-taifatul mansura. Ahlul bid'ah wal kufar wanapinga kikundi hiki kilichonusuriwa. Kwa hiyo kikundi hiki hakitapata madhara yoyote ikiwa kitapingwa na ahlul bid'ah wal kufar. Hakuna madhara yoyote itakayowafikia watu hawa au kikundi hiki mansura. Kama tulivyosema, ahlul bid'ah wengi wao wanasema kwamba hadithi hizi zinapinga zinafarikisha umma. Hadithi hizi zinasababisha vikundi vingine vya Waislamu, hata kama viko katika bid'a, hata kama viko katika upotevu, zinasababisha kwamba vikundi vile viingie motoni badala ya peponi. Hivi ndivyo wanavyosema ahlul bid'a, kaburat kalimatan takhruj min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Hadithi sahihi zaeleza waziwazi, kulluha fil nar, vikundi hivi vyote 72 vitakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kimoja tu, wa hiya aljamaa. Sasa nyinyi mtasemaje kwamba hadithi hii yaleta mtengano baina ya umma, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu mnasema kwamba hadithi hii italeta kufarikisha baina ya umma kwa sababu itasababisha Waislamu wengine waingie motoni? Ala, nyinyi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani sadiqul amin? Mani sadiqul amin, antum wala rasulu sallallahu alaihi wasallam? Hali nyingine ya hii at-taifatul mansura wal firqatul najiya kulluha fi an-nar illa wahida, vikundi vyote viko motoni 72 vyote ni motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Wa yani an-najata min an-nar, anakusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kikundi hiki kitaokoka na moto, kimeokoka na iftiraq na ikhtilaf, halafu pia insha Allah kitaokoka na moto. Hizi hadithi ziko wazi Waislamu kwamba watu wawe katika kikundi hiki al-firqatul najiya wa taifatul mansura, ndicho kikundi ambacho kitaokoka na moto. Hadithi ziko wazi, hadithi sahihi, hazina mashaka yote, ni hadithi mutawatira kama tulivyosema, na kama walivyosema kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba hadithi hizi ni mutawatira za at-taifatul mansura wal-firqatul najiya. Amma al-istimrar wal-intisar, ama huku kuendelea na kupata nusra, faqad ittafaqat ahadithu at-ta'ifatil mansura, ahadithu at-ta'ifatil mansura ala annaha mustamirratun bi thabatin ala al-islam hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik. Ama kuna kuendelea na kupata nusra, zimewafikiana hadithi za at-ta'ifatil mansura, kundi hili lenye kunusuriwa, kwamba kundi hili ni lenye kuendelea, bithabatin ala alislam, wa kuthibiti juu ya Uislamu, juu ya Uislamu, hatta yati amrullahi wa hum kadhalik, mpaka lije jambo la Mwenyezi Mungu na wao wako katika hali hiyo hiyo. Wa hadhihi sifatun adhima istadhharaha ahlu alilmi lianna fiha mu'jizatan bayyana li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam haythu waqa'a ma akhbara bihi. Hii ni sifa kubwa walioidhihirisha ahlul ilmi, kwa sababu ina muujiza uliowazi aliyoubainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, muujiza aliyoubainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati imetokea vile vile alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Munawi fi Faidil Qadir wa fihi muujizatun bayyina, hapa pana muujiza uliowazi. Fa inna ahla sunna lam yazalu dhahirina fi kulli asrin ila al-an, kwani ahlus sunna hawataachakuwa kwamba ni wenye kushinda katika kila zama mpaka sasa hivi. Famin hini dhaharatil bid'a ala ikhtilafi sunufiha min alkhawarij walmu'tazila warrafida wa ghayrihim lam yakun li ahadin minhum dawla, tangu zilipodhihiri hizi bid'a kwa namna zake nyingi, namna mbalimbali za bid'a ambazo ni khawariji na mu'tazila na rafida na vikundi vingine dhalala, hakuna katika kikundi kimoja katika hivi ambacho kimesimamisha daula. Walam tastamirna lahum shauka bal kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allahu binuri alkitabi wassunnah falillahi alhamdu walminna. Bali kila kikundi katika vikundi hivi vilivyopotea, kila kinapowasha moto kwa vita, Mwenyezi Mungu huuzima moto ule kwa nuru ya kitabu ya Qur'ani na sunna, falillahi alhamdu walminna. Wa amma ighadhatu ahli albid'ah walkuffar fahadhihi at-ta'ifatu at-tayyibah allati gharasaha Allahu ta'ala fanama 'uduha washtadda fastaghladha fastawa 'ala suqi la tara fihi 'iwaja bal qawiyan sawiyan idha ra'ahu ahlu al-khibrati fi az-zar' al-'alimin bin-nami minhu wadh-dhabil al-muthmir minhu wal-ba'ir surru wa habbuhu wa habbuhu. Anasema ama kuwatia hasira na kuwatia uchungu wale ahlu al-bid'ah wal-kuffar, kikundi hiki kizuri ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiotesha na ukazidi ule mti wake na ukawa na nguvu ukastawi juu ya kigogo chake, haukuwa kombo ule mti wake, bali ni mti ambao una nguvu, uko sawa. Idharaahu ahlu al-khibra fi az-zar'i, wale wataalamu wa mmea, wataalamu wanaopanda mimea, watu wenye ujuzi wa mimea na kupanda mimea, wakiuona wale wataalamu wanaojua mmea unaozidi na unaopungua na unaootesha matunda na usiootesha, wataalamu wale wakiuona mmea ule wanafurahi na wanaupenda. Wa amma idha waqa'a basaru ahli az-zayfi waz-zuri wal-kadhib imtala'at qulubuhum ghaydan wa kamada. Ama macho ya wale watu wa upotevu, warongo, wale watu wa upotevu, vikundi vile vya bid'a, wakiuona mti ule unavyozidi, nyoyo zao hujaa hasira na hujaa huzuni. Kul mutu bighaydhikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kama muallif hapa anatolea mfano wa kundi hili mansura, taifa mansura, jinsi linavyozidi. Wa mathaluhum fil injil kadhari'in akhraja shat'ahu fa'azara fastaghladha fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Mfano wao na mfano wao katika injil ni kama mmea uliotoa matawi yake, kisha matawi hayo yakawa yanazidi, yakawa yanautilia nguvu, fastawa, alafu ukawa unastawi, ukawa sawa, ukawa unasimama ule mmea, ukawa na nguvu juu ya kile kigogo chake. Yujibu zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar, unawapendeza wale wakulima ili kuwatia hasira wale makafiri. Wala shakka annaha aidan sifatun lit-ta'ifati al-mansura ahli al-hadith. Anasema hapana shaka kwamba hiyo vile vile ni sifa ya kikundi kile mansura ahli al-hadith, kimepigiwa mfano kama huu mmea unaozidi na unaostawi. Hii at-ta'ifatul mansura al-firqatul najia inastawi sasa hivi, pamoja na kwamba ahlul bid'ah na kufar wao wanatia aibu kikundi hiki, pamoja na kwamba wao wanatia aibu kikundi hiki mansura, lakini kikundi hiki kina dalili zake kama tulivyozielezea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kikundi cha ovyo ovyo ambacho hakina dalili, si kikundi ambacho kinasimama bila dalili, bila msingi wowote, bali ni kikundi ambacho kina asli thabit, asli yake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na as-sahaba na tabi'un na atba'u tabi'un. Hii ndiyo asli, ndiyo msingi ya kikundi hiki mansura, at-ta'ifa al-mansura wal-firqatu an-nadiya, kikundi ambacho kina asli thabiti, kina asli qawiya, kina asli qawi, asli yenye nguvu, msingi wenye nguvu, ambao ni salafus salih ridwanullahi alayhim. Ni wakati wa adhana, si طيب توا مصالي وعليك ايزي كومي زلزو باكي نفسي يا مصالي kama kuna maswali ambayo nitaweza kuyajibu nakaribisha. Kwa nini? Anasema kwamba kwa nini kikundi hiki kinanasibishwa na Irhabiyin, wale terrorists? Kwa nini kikundi hiki yasema kinanasibishwa na magaidi? Kwa kweli as-salafu salih si kikundi cha kigaidi, au at-taifatul mansura si kikundi cha kigaidi, bali nadhani ni madai tu ya watu au ni kukipakazia matope tu kikundi hiki mansura kwamba ni kikundi cha ugaidi, lakini kamwe kiko mbali na ugaidi kama anavyosema Sheikh Abbad hafidhahullah, kuwa tusi na kuwalaumu wale magaidi wanaojilipua. Anasema ayu dini wa aqli at-tafjir, ayu dini wa aqli, ni dini gani na ni akili gani ya kujilipua watu wakaua watu ambao hawana hatia yoyote? Hakuna dini ya Kiislamu inayosema hivyo, na wala kiakili pia mtu hawi na akili ya kwenda kujilipua mahali akawaua watu ambao hawana hatia yoyote. Kwa hiyo as-salafu salih hakuna akida hiyo wala imani hiyo ya kwamba ni irhabiyun na kwamba ni magaidi. Hakuna katika salafu salih yoyote katika maulama wa salafu salih anaye wasapoti wale magaidi wanaojilipua. Na wengi wale magaidi tunasema ni khawarij, wengi katika wale ni khawarij, wala si salafu salih wala si taifa al-mansura. Wale wengi katika wale ni khawarij, wale wanaodai jihadi, kila upande ni jihadi. Hata kama mahali hakuna jihadi pia waambiwa kuna jihadi, ni hao makhawarij, lakini si salafu salih. Wallahu a'lam. Nje ya mada. Tayeb. Asema bwana, kama mtu atoa mawaidha alafu akatoa dua, je, waweza ukaitikia amin dua ile? Huwezi. Kwanza hakuna katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume alikuwa akikila baada ya kutoa kalima au muhadhara huwa atoa dua masahaba waitikia amin. Hakuna hadithi hata moja inaeleza hivyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muhadhara wake, baada ya muhadhara au baada ya kutoa kalima, baada ya kutoa maelekezo fulani, alafu atoa dua watu waitikia, masahaba waitikia amin. Hakuna. Na kama ingekuwapo, basi maruwatu wa hadithi wangetunakilia hadithi zile na tukaja tukaihifadhi dua hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ingekuwapo, kama angekuwa Mtume alifanya hivyo, basi maruwatu wa hadithi, masahaba wangetunakilia dua hiyo aliyokuwa akiitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mihadhara yake, na sisi tungeihifadhi, na sisi tungekuwa tukimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam tukitoa dua hapa katika mihadhara. Wallahu a'lam. Hapo imekuja hadithi kwamba waitikie amin. Idha ammana al-imamu fa aminu, ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiitikia amin imam, na nyinyi itikieni amin. Hapo imekuja dalili. Sasa kwa hiyo hapo kama amesema hivyo katika Fatiha, na huko pia angesema basi kwamba mkitoa muhadhara alafu toeni na dua, angesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini asitupe faida? Mtume hakuacha kheri isipokuwa ametubainishia, hakuacha shari isipokuwa ametubainishia. Kwa hiyo ni kheri kubwa, angetubainishia tungeifuata bila shaka. Sawa sawa. Kwanza nafsi ya kujilipua, nafsi ya kujilipua si katika dini, nafsi ya kujilipua si katika dini. Wewe watakiwa kama kuna maadui kama walivyokuwa wakifanya kina masahaba, wewe wataka kupigana, una silaha yako, uende ukapigane nao wale, ukiwaua wakikuua basi. Lakini sio kwamba uende pale uhakikisha kwamba uende kujilipua wewe na kujiua pale. Hiyo hakuna katika dini kujilipua. Wala taktulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahaluka. Hizi aya zote za kataza watu kujiua, kujilipua. Kwa hiyo wewe unapokwenda mahali uenda kujilipua, uenda kujiua kwa dalili gani? Kuja nifahamu. Sasa ile kwa nana ana kwa ana mwezi. Sasa hapo kila gani kingine? Pigana na hiyo silaha yako ndogo upate ushahidi. La ukenda kujiua wewe na adhibiwa na ile kile kitu ambacho utakwenda kujiua nacho kile ulichojiua nacho, uenda adhibiwa kile kile nacho. Uenda adhibiwa nacho hicho hicho. Hayo mabomu uliojifunga nayo, uenda adhibiwa nayo hayo hayo huko kwa Mwenyezi Mungu akhira subhanahu wa ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu uenda adhibiwa hivyo hivyo. Sasa wewe chukua upanga wako ukapigane nao, uende ukapate ushahidi, shahada. Lakini uenda kujiua mwenyewe? Uenda kujiua bwana, ni akili gani hiyo? Hakuna akili ya kwenda kujiua. Wala kwenda, hakuna shahada ya kwenda kujiua. Wewe unataka kujiua na kupata ushahada, upate ushahada wa nani huo? Hii ndio nasema, mtu kama anataka kujitoa muhanga afanye kama walivyokuwa wakifanya masahaba, ana ile silaha yake, aingia katikati nao akapigana nao, piga panga huwa mpaka akamaliza au akammaliza. Lakini sio ajifunge mabomu, maana yeye pale ana uhakika kwamba anakwenda kujiua, sio? Mimi ndo nasema hiyo ni kujiua moja kwa moja, ambako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataza. Sasa hatuna ushahidi huo, sisi twatia akili zetu tu. Tatizo ni kwamba sisi twajenga akili zetu kwamba ndio twajenga hoja kutokana na akili zetu, lakini hatufuati nusus, hatuwafuati salafu saleh walivyokuwa wakifanya. Kwani wakati huo kulikuwa hakuna vitu vya kujiua? Vilikuwapo. Vilikuwapo vitu vya kujiua. Lakini kwa nini salafu saleh hawakufanya vitu hivyo? Wakenda wakajiua, wakajilipua, wakaua makureishi au wakaua makafiri. Kwa nini tuwafanya sisi? Kwa hiyo tusitie akili zetu tukajenga kwamba ndiyo hoja, wakati kuna dalili ambazo tunatakiwa tuzifuate. Kwa kweli ni swali zuri, swali zito. Anasema kwamba kwa nini hizi madaris zilizopo hazifundishi manhaji hii ya salafu saleh? Vipi vijana watakaokuja mbeleni watafuata manhaji hii kama hawafundishi kuanzia sasa? Kwa kweli ni swali zito, na ndio maana tutatakiwa kuanzia sasa tujenge madaris zetu ili tuwalee watoto wetu kama walivyolelewa masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwalee watoto wetu katika manhaji hii tangu mwanzo, kwa sababu madaris nyingi kwa kweli ziko nje ya uwezo wetu. Madaris nyingi ni za ahlul bid'ah, madaris nyingi ni za ahlul ahwa, madaris nyingi ni za hizbiyin. Kwa hiyo sisi tutatakiwa tujenge madarasa zetu ambazo zitawalea watoto kuanzia mwanzo kabisa juu ya manhaji hii ya as-salafus salih. Ama madaris nyingi kama walivyosema ni za ahlul bid'ah, ni za ahlul ahwa, ni za hizbiyun. Kwa hiyo watoto wengi wanakuwa wanakuwa nje ya manhaji hii ya salafus salih. Kwa hiyo Sheikh Jamal, kama itakuwa vizuri hapa Masjid Mulla tujenge madrasa ya salafia. Hasa mapa swali, kuna kaida fulani ya hawa mubtadi'in inasema kwamba bid'a inayotuunganisha ni bora kuliko sunna inayotutenganisha. Hii ni kaida ya ahlul bid'a, wanasema kwamba bid'a inayotuunganisha ni bora kuliko sunna inayotutenganisha. Nasema tena kwamba kaburat kalimatan takhruju min afwahihi ili yakuluna illa kadhiba. Hakuna bid'a inayounganisha watu, bid'a inapoteza watu. Hakuna bid'a itakayounganisha watu, wala hakuna bid'a itakayoponyesha watu, wala hakuna bid'a itakayonufaisha watu, isipokuwa bid'a inazidi kuumiza watu, bid'a itazidi kudhuru watu hapa duniani na akhera, kama tunavyojua adhabu za mubtadi'in, adhabu za wazushi hapa duniani na akhera ni nyingi. Adhabu za wazushi hapa duniani zipo adhabu zao, na akhera zipo adhabu zao hawa wazushi. Kwa hiyo haiwezekani kuwa bid'a inaunganisha watu na sunna inatenganisha watu, bali bila aks sunna ndiyo inaunganisha watu na bid'a ndiyo inaotenganisha watu. Kwa hiyo sote sisi tunawajibika tuwe tunahuisha sunna ili tuwe pamoja, tusiwe katika bid'a, tusiwe katika bid'a. Kama tulivyosoma hadithi hizi za leo za at-Taifatul Mansura na al-Firqatul Najia. Wallahu a'lam. Hizbu Tahriri kina makosa mengi sana, kama wanavyoelezea maulama. Hizbu Tahriri ni kikundi ambacho kina makosa mengi mno. Wao sawa, wanahimiza ukhalifa, kwamba awepo khalifa wa Kiislamu, na hii hakuna shaka kwamba Waislamu wote wanawafikiana. Ziko hadithi sahihi zinazohimiza kwamba awepo khalifa wa Kiislamu ambaye atakayefuata. Lakini sasa wao wanasema katika baadhi ya itikadi zao mbaya kwamba isifanyike amru bil ma'ruf, sasa hivi kuamrishana mema na kukatazana maovu sasa hivi haisihi, haifai mpaka awepo yule khalifa. Akishakuwa hapo yule khalifa, ndio sasa watu waanze kuamrishana mema na kukatazana maovu. Hii ni moja katika itikadi zao mbaya. Shafahamu sasa jamani. Kwa hiyo Hizbu Tahrir wana mambo mengi mno ambayo si ya sawa, ni mbali kabisa na manhaji hii ya salafus salih, mbali mno na manhaji ya salafus salih. Pia ukiangalia huyo muasisi wao wa Hizbu Tahrir, utaona kwamba ni mtu ambaye si multazim kama inavyoelezewa. Muasisi wao yuko London na ni mtu ambaye si multazim wa sunna wala wa nini, na ndio muasisi wa kikundi hicho. Kwa hiyo ni manhaji ni kikundi ambacho kiko mbali na as-salafus salih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.